Wskazała, że uniemożliwia to realizację konsekwentnej polityki i dalekosiężnych planów. Dla nas to matka wszystkich reform. Dla tych, którzy sądzą, że władza należy do obywateli, dla tych, którzy chcą skutecznej, odpowiedzialnej polityki i systemu, który umożliwia sprawne rządzenie. Projekt przewiduje bezpośredni wybór premiera, którego w czasie 5-letniej kadencji może tylko raz zastąpić członek parlamentu należący do tej samej partii lub koalicji rządzącej. Wykluczyłoby to powoływanie tzw. rządów technicznych, będących owocem zakulisowych targów ugrupowań parlamentarnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami serwis sportowy i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek idzie jak burza. W meczach grupowych WTA Finals Cancun na Półwyspie Yucatan nie straciła nawet seta. W ostatnim spotkaniu tej fazy do 1-2 pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur i z przytupem zameldowała się w półfinale nieoficjalnych Mistrzostw Świata. Tu spotka się z liderką światowego rankingu, Białorusinką Ariną Sabalenką. Zwyciężczyni tego meczu najprawdopodobniej zostanie numerem 1 na świecie. Znaczy najprawdopodobniej dlatego, że lidze będzie brakowało jeszcze zwycięstwa w finale, natomiast Aryna, jeżeli wygra, zostanie na koniec roku liderką rankingu WTA. Mówił tenisowy ekspert Adam Romer. Doprecyzujmy, że wspomniana Sabalenka dokończyła wczoraj i wygrała w trzech setach mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Hubert Hurkacz tymczasem oddalił się od występów Masters tenisistów. Przegrał w ćwierćfinale turnieju ATP w hali Bercy w Paryżu w trzech setach z Bułgarem Grigorem Dimitrowem i stracił szansę na bezpośredni awans do ATP Finals w Turynie. Może tam jednak wystąpić, bo zanosi się na to, że będzie pierwszym rezerwowym. W kraju, tak jak się spodziewaliśmy, kapitalne widowisko w meczu o siatkarski Super Puchar Panów postarali się mistrz i wicemistrz Polski. Jastrzębski Węgiel prowadził przy ponad 10 tysiącach kibiców na trybunach w katowickim Spodku już 2-0 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, by przegrać cały mecz 2-3. W końcu się udało, tego trofea nam brakowało już od jakiegoś czasu. Jastrzębie wygrywało z nami te superfinały, ale no, najważniejsze jest to, że się nie poddaliśmy i zawsze to powtarzamy i czasami to już jest pewnie nudne, ale po raz kolejny potwierdzamy, że jesteśmy taką drużyną, z którą naprawdę trzeba grać dobrze do końca, bo jeśli nam się troszkę odda i to niezależnie od tego, w jakim składzie personalnym gramy, to jesteśmy w stanie odwrócić. Mówił rozgrywający Zaksę Marcin Janusz. Zatem pierwsze trofeum siatkarskiego sezonu panów odjechało na Opolszczyznę. Na Podlasiu koncert piłkarzy Jagiellonii 4-0 rozbili w Białymstoku Stal Mielec, dając kolejny dowód na to, że miano rewelacji PKO Ekstraklasy i pozycja wicelidera tabeli nie należy im się przypadkowo. Nieprzypadkowo także Piast Gliwice określany jest królem remisów. W drugim ze wczorajszych spotkań kolejki numer 14 zremisował po raz 10 w tym sezonie, tym razem 0-0 z Koroną Kielce. Duża sztuka, ale śrubowanie tego rekordu ani trochę nie cieszy stopera Piastunek Jakuba Czerwińskiego. Po prostu nie zasłużyliśmy na zwycięstwo postawą swoją na boisku, szczególnie bardzo słaba druga połowa. Czujemy ogromny zawód. To nie był ten Piast, do którego przyzwyczailiśmy w ostatnich meczach i kluczem teraz jest to, aby po prostu wrócić do tej dobrej gry, którą prezentowaliśmy wcześniej. Mówił Jakub Czerwiński. Kończymy Formułą 1. Pewny tytułu i broniący go Max Verstappen z Red Bulla wygrał kwalifikację do Grand Prix Brazylii. W pobitym polu zostawił Charlesa Leclerca z Ferrari i Lance'a Strolla z Aston Martina. Dopiero 9 był wicelider cyklu Mistrzostw Świata Sergio Perez, drugi z kierowców Red Bulla. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Dzisiaj w całym kraju więcej słońca, jedynie na północy możliwe słabe opady deszczu, w południe na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na przeważającym obszarze, do 13 na południu, wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i północy, okresami porywisty. Trzeci Polskiego Radia. Czyli Monsieur Leclerc przetrwał wojenną zawieruchę. On w Alo Alo występował. Zapomniałem, to prawda. Taki wsiadł do bolidu Formuły 1 teraz. 9 minut po 7. Bed and Breakfast. Swoją drogą ciekawe, co się stało ze starszą panią, która trzymała radiostację pod swoim łóżkiem, proszę państwa. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Piotr Firan, kłaniam się. To był serial, co? Oczywiście. Teraz już takich nie ma. Nie. Razem spędzamy czas do 9. Kiedyś to było. Każde z nas swoje ścieżki ma.

Cause it- Gdy miał 10 lat, naprawił swoje pierwsze radio. 4 lata później zorganizował już swoją pierwszą wystawę, na której zaprezentował zbierane przez siebie zabytki. W czytelni dla młodzieży Leszczyńskiej Galerii Książki można oglądać wystawę zatytułowaną Elektronika minionego wieku. Jej autorem jest młody mieszkaniec Leszna Jakub Juskowiak. Te sprzęty mają swój klimat, mają swoją duszę, one żyją, a dzisiejsze sprzęty według mnie są po prostu martwe. Dwa garaże są zagospodarowane, samochód stoi pod blokiem, mimo mrozu. Do tego w mieszkaniu zdarza się często, że oglądamy czarno-biały obraz na telewizorze. No ale cóż, no taka pasja i zaakceptowaliśmy, trochę ciężka pasja, gabarytowo, dlatego że co niektóre sprzęty ważą nawet 30 kilka kilogramów, ale wspieramy. Pasja zaczęła się od odbiornika z 1977 roku, który stał w pokoju mojej prababci. Długo koło niego chodziłem, gdyż wyglądał całkiem inaczej niż dzisiejsze odbiorniki. Mówię, trzeba go włączyć, zobaczymy, czy jeszcze gra. Babcia mi mówiła, nie, już na pewno nie, przecież ma tyle lat. Ale jak się okazało, po włączeniu na radio zagrało. Kolekcja liczy około 100 sprzętów, różne telewizory z PRL-u, od telewizora Belvedere, czyli roku 57, do tak naprawdę 89 roku, czyli telewizorków przenośnych. Również odbiorniki radiowe, łącznie z pierwszym odbiornikiem produkowanym po wojnie, czyli Pionierem U2. Mamy w rodzinie kogoś, kogo można nazwać taką złotą rączkę, więc być może gdzieś tam, ale no nikt wcześniej nie kolekcjonował tego typu sprzętu, więc jakoś to się urodziło naszemu synowi. Wiadomo, no człowiek tam ma różne chwile, mieszkanie jest mocno zastawione tego typu sprzętami, ale akceptuję. Udało mi się dojść do takiego momentu, że dużą ilość usterek jestem w stanie samemu usunąć. Wiadomo, to długo trwało, aż się udało dojść do takiej wiedzy w zakresie napraw. Dużo części jeszcze idzie zastąpić współczesnymi jeszcze, na przykład kondensatory, rezystory, takie rzeczy, ale różne rzadsze części, na przykład transformatory, czy też lampy, no często trzeba regenerować, czy też przewijać, żeby jeszcze mogły posłużyć. To może nie jest takie złe. Na przykład, odnosząc się do telewizorów, dzisiejsze telewizory płaskie nie mają takiej swojej duszy. A gdy włączymy lampowy odbiornik i czekając, aż on się nagrzeje, słyszymy tutaj jakieś impulsy, odchylanie poziomego, synchronizacji, tutaj jakieś mruczenie tarfa wysokiego napięcia. Każdy telewizor ma piękną, lakierowaną skrzynkę. Dzisiaj to jest po prostu kawałek plastiku. Brzmienie też jest niezastąpione z lampy i też drewniana skrzynka też nadaje do brzmienia swojego uroku. Tak jak patrzę na tę pasję, to myślę, że jest to na swój sposób lepsze niż gdzieś tam długie przesiadywanie przed ekranem komputera, jakieś gry. Ciekawe spędzanie czasu wolnego na pewno. Jeżeli mam trochę wolnego czasu, lubię sobie pogrzebać, to bardzo mnie uspokaja. Na ogół nie mam dużo cierpliwości do różnych rzeczy, ale do tych sprzętów naprawdę potrafię długo siedzieć, nawet jak coś nie wychodzi i w końcu się udaje. Czy państwo się z tym zgadzają, że starsze sprzęty były trwalsze i jak mówił Jakub Juskowiak, miały duszę? Z młodym kolekcjonerem rozmawiał Jacek Marciniak. Czekamy na państwa komentarze. 2 2 i 7 3. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. zanim ją znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Słuchaliśmy historii Jakuba Juskowiaka, który naprawia stare telewizory i radioodbiorniki. Dźwięk, jakość wykonania mówi o tym, że stare sprzęty mają duszę. Czekamy na Państwa komentarze. Słuchacz w sprawie pralki. Otóż przyjechał do mnie pan serwisant, 80-letni emeryt, który jeszcze pracuje. Wziął za naprawę, w cudzysłowie naprawę, 80 zł i stwierdził, że nie warto naprawiać tej pralki, bo za chwilę się znowu zepsuje. Więc ja stwierdziłem, że będę dalej prał w zepsutej pralce, aż się całkowicie zepsuje. Ciekawy, jaki jest dalszy ciąg tej historii, czy na przykład pralka działa do dzisiaj. 2 2 7 3, 27,5 minuty po godzinie 7. Orlando. Everything is not as it sold. But the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. Fewer the seeds, the more I sow. Thank you. czy stare sprzęty audio i wideo także mają duszę? No cóż, proszę Państwa, nasz telefon się rozdzwonił. Że właśnie słucham waszego radia na starym Radmurze i przy włączaniu tego radia to pyknięcie i to wszystko to ma naprawdę sens. Czekamy na takie historie. No ważny jest ten rytuał, no i przede wszystkim brzmienie, ale też mam wrażenie, że te sprzęty były świetnie zaprojektowane. Na internetowej ogólnopolskiej grupie obserwatorów ptaków doszło, proszę Państwa, do konfliktu. Administratorowi grupy nie spodobało się, że jej użytkownicy dość często wstawiają zdjęcia ptaków z rodziny wróblowatych i zadeklarował, że wszelkie zdjęcia wróbli będą usuwane. Nasz reporter postanowił stanąć w obronie małego, uroczego, miejskiego ptaka. Wróble są wszędzie tam, gdzie człowiek. Swoim śpiewem przez cały rok potrafią umilać czas. Gdyby nie one, jeżyki miałyby trudność ze znalezieniem gniazda po powrocie z zimowania, a jeżyki żywią się owadami, które potrafią uprzykrzać nam życie. Wróbel niezmiennie pozostaje przyjacielem człowieka. Niestety, jego populacja z roku na rok spada. Lubi mieszkać w elewacjach, w różnego rodzaju ubytkach, szczelinach. Michał Dworak, ornitolog w zespole Ornitolog Warszawa. Termomodernizujemy budynki i przez co tych miejsc zasiedlania dla wróbli jest coraz mniej. Lubi sobie podjadać z naszych odpadków. Altany śmietnikowe, one są coraz bardziej zamknięte, a ma to wpływ na to, że wróblowi coraz trudniej jest zdobywać to pożywienie. Mimo kurczącej się populacji, wróbel przez swoje dobre stosunki z człowiekiem i pospolitość pozostaje świetnym modelem dla początkujących ornitologów-fotografów. A tych u nas w kraju w ostatnich latach zrobiło się naprawdę sporo. No w Polsce mamy, wydaje mi się, że światowej klasy fenomen. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog, kierownik Katedry Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Czy to ptasiarstwo staje się coraz bardziej popularne? W 2017 roku, jak powstawała jedna z takich największych grup do identyfikacji ptaków, to było na niej 20 osób, nic więcej. W tej chwili jest to ponad 35 tysięcy. Siłą rzeczy w tak wielkim gronie początkujących ornitologów pojawia się wiele zdjęć wróbla. To nie spodobało się administratorowi grupy, który wystosował następujące oświadczenie w stronę grupowiczów. Macie swoje profile osobiste i tam możecie publikować obserwacje, jak leci. Bez refleksji i dbałości o jakość, wartość merytoryczną i poznawczą. Ta grupa nie musi być jak wiele innych grup i nie będzie. Obserwujemy i fotografujemy ptaki, co nie oznacza, że wszystko musi się tu znaleźć. Interesując się ptakami, wypada zadać sobie nieco trudu z szacunku dla nich, przyrody i adresatów przekazu. Pod postem grupowicze jednoznacznie wyrazili swoją dezaprobatę dla bulwersu administratora. Tym bardziej, że początkujący fotografowie często przypadkiem potrafią się przyczynić pozytywnie do rozwoju ornitologii. Wśród tych zgłaszanych obserwacji zdarzały się prawdziwe ptasie rzadkości. Przykładem jest wykryta niedawno pod Gdańskiem białożytka rdzawa. Nowy gatunek dla Polski tylko dlatego, że ktoś nie do końca świadomy wrzucił to zdjęcie na grupę dotyczącą identyfikacji ptaków. Te grupy facebookowe mają sens, zwłaszcza dla rzadkich gatunków, dla takich najbardziej poszukiwanych, natomiast to, czy będziemy tam rzucać wróble? Okazuje się, że tak, ponieważ na pytanie, czy zdjęcia wróbla powinno się wrzucać, twierdząco odpowiedziało 96% grupowiczów. Tak, proszę państwa, ten administrator to chyba jakiś gawron, skoro potrafi wróbla tutaj zaatakować. W Ameryce chcą zmieniać nazwy ptaków w ramach poprawności politycznej, bo odnoszą się na przykład do niechlubnej historii niektórych badaczy, a w Polsce atak na wróbla, jednego z administratorów. Tym tematem zajął się Michał Kowarski. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Nasze pamięci tle, pośród 18 minut pozostało do godziny 8. Sobota, państwo słuchają Bed & Breakfast. Urządzenia analogowe wracają. Są tacy, którzy je naprawiają, dają drugie życie. Słuchaliśmy historii pewnego ucznia z Leszna, który ma taką pasję. Trzymamy sprzęty z sentymentu, z przyzwyczajenia, ale jeśli coś nie działa, to znaczy, albo jeżeli coś działa, albo działa częściowo, to po co wyrzucać? Słuchacz w tej sprawie. Ja słucham radia kupionego w 1983 roku. Radio magnetofon, magnetofon nie działa, radio działa. Kupiłem jako student. Kręci się rączką tak, szukając fal. I trzymam do tej pory. Niech pan tam za bardzo nie kręci, żebyśmy się cały czas słyszeli. Proszę państwa, i jeszcze kwestia na przykład dotycząca sprzętów, które mamy w kuchni. Przyjechał do mnie fachowiec, cudzysłowie, do zmywarki. Naprawa trwała, no może 5 minut łącznie z opowieścią, jakie to mamy drogi. I wziął 230 zł. Ja mówię, no chyba trochę przesady. On mówi, proszę pana, naprawić to każdy głupi potrafi. Najważniejsze, co stwierdzić, co się stało, co się zepsuło. Trudno, zapłaciłem. Lekarz, diagnosta, rzemieślnik, za dodatkowe kompetencje się płaci. I jeszcze, proszę państwa, tajemnicza historia telewizorów. Otóż zdarzyła się taka historia, że siostry kupiły jednocześnie dwa telewizory, każda po jednym, i po miesiącu wyjścia gwarancji zepsuły się praktycznie w jednym czasie oba. Jeden o jeden dzień wcześniej, drugi o jeden dzień później. Tak to po prostu bywa z tymi nowymi telewizorami. Dwie, dwójki i siedem trójek czekamy na państwa komentarze. Somewhere.